Dzień dobry Państwu. Minęła szósta, jest poniedziałek, 28 lipca. Michał Nogaś, zaczynamy od serwisu Krzysztof Zyblewski. Ulewej burze jeszcze do południa, ale tym najwyższego stopnia w 5 województwach. Wojny celnej nie będzie. Jest porozumienie Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Polskie siatkarki pokonują Japonki i kolejny raz zajmują trzecie miejsce w Lidze Narodów. Służby są przygotowane do trudnych warunków pogodowych i do pomocy mieszkańcom, których dotknęły ulewy. Silny deszcz i burze prognozowane są do południa. Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują dla części Opolszczyzny, Śląska, Małopolski oraz województw łódzkiego i świętokrzyskiego. W gotowości są tysiące strażaków, policjantów i żołnierzy. Takie zapewnienia padły po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Informacje o zagrożeniu związanym z ulewami i burzami postawiły na nogi przedstawicieli służb dbających o bezpieczeństwo. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Szyszko powiedział, że w każdej chwili na pomoc potrzebującym może ruszyć 5 tysięcy strażaków, a to nie wszystko. Jest centralny odwód operacyjny i również szkoły pożarnicze, kadeci i druhowie. Pomagać mogą także żołnierze. W Brzegu i Nisku powstały wojskowe zgrupowania zadaniowe. Mówi generał Grzegorz Barabieda. W skład wchodzą głównie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również żołnierze z jednostek inżynieryjnych, czyli saperzy, ze specjalistycznym sprzętem, który jest niezbędny do realizacji zadań podczas powodzi. Sprzęt i ludzi może zapewnić także policja. O tym, czy i gdzie jest potrzebna dodatkowa pomoc, będą rozmawiali członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jego posiedzenie jest zaplanowane na 8. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Do wieczora w całym kraju było ponad 500 interwencji strażaków i do wieczora ewakuowano z powodu pogarszającej się pogody 21 obozów harcerskich, m.in. z łódzkiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego, poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Podjęto działania prewencyjne, by ustrzec młodzież i te osoby przebywające w namiotach przed ewentualnymi skutkami wichur czy ewentualnie nawalnych deszczów, więc podjęto stosowne działania. Na Opolszczyźnie w Głuchołazach na pewien czas zamknięto tymczasowy most, który powstał po wrześniowej powodzi, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz. To nie było związane z poziomem wody w rzece Białej Głuchołaskiej, lecz z zalaniem ulicy Sikorskiego, która doprowadza ruch do tego mostu. Ta ulica, cała droga krajowa w Głuchołazach jest przebudowywana od ponad półtorej roku. Ten most, który pamiętamy, który woda zabrała we wrześniu ubiegłego roku, to właśnie też w ciągu tej drogi. I na ulicy Sikorskiego jest zniszczona kanalizacja burzowa. Straż pożarna udrożniła kanalizację. Według ostatnich informacji z powodu ulew w całym kraju prawie 2000 odbiorców nie ma prądu. Nie będzie wojny celnej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie uzgodnili szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Donald Trump. Mamy do czynienia z otwarciem wszystkich europejskich krajów. Myślę, że dotąd były w gruncie rzeczy zamknięte. Nie braliście raczej naszych samochodów i produktów rolnych. 15% tyle wyniesie stawka celna na większość produktów eksportowanych do USA z Polski, Francji czy Słowacji. Bez porozumienia już w piątek Waszyngton uderzyłby w unijne kraje 30-procentowymi cłami. 3 osoby zginęły, 34 zostały ranne. Kilka z nich jest w bardzo ciężkim stanie. To bilans wypadku kolejowego w Niemczech. W Badenii i Wirtembergi wykoleił się pociąg regionalny. Wszystkie wagony lokalnego pociągu wypadły z torów, jeden się przewrócił. W transporcie rannych do szpitali pomagały 4 śmigłowce ratunkowe. Policja ustala przyczyny wypadku. Zdjęcia z miejsca katastrofy między wagonami pokazują konary i krzaki. Na południu Niemiec przeszły potężne ulewy. Miejscami spadło po kilka centymetrów deszczu. Możliwe, że wskutek nawałnicy coś osunęło się na tory i doprowadziło do wykolejenia. Pociągiem linii Sigmaringen-Ulm jechało około 100 osób. Adam Górczewski, Polskie Radio. Polskie siatkarki z brązowym medalem Ligi Narodów biało-czerwone w meczu o trzecie miejsce pewnie pokonały w Łodzi Japonki 3-1. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska mówi o tym, jak ważne było zdobycie medalu przed polskimi kibicami. Dla nich też tutaj graliśmy, oni nas wspierali w każdym z tych meczy i myślę, że im też ten medal się po prostu należy. Myślę, że to będzie dla nas taki pozytywny kopniak do jeszcze większej pracy, żeby po prostu ustabilizować naszą grę, bo tego chyba najbardziej nam brakuje obecnie. Polki po raz trzeci z rzędu zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów. Trzeci raz w całych rozgrywkach triumfowały z kolei Włoszki. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 23% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest małe lub nie występuje. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce zachmurzenie duże lub całkowite, miejscami opady deszczu i burze, opady o umiarkowanym i silnym natężeniu okresowe. Suma opadów na południu i wschodzie wyniesie mniej więcej 30 mm, w centrum i na północy do 50. Dziś od 17 stopni na północy, przez 20 w centrum do 23 na południu, choć najcieplej będzie na wschodzie, jak podaje IMGW, 25 stopni. Tam, tam, tam. No, jest poniedziałek, budzimy się. A nie, są wakacje. To jak kto woli. Olga Szućko, Michał Kowalski, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Kłaniamy się do 9. Smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. And now the night. Come on, come on, come on. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up, the monkey face. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. The Chemical Brothers dziś na początek. Galvanize, chociaż ja sobie myślę, patrzę przez dwie szyby, czy jest tam gdzieś uroczy Michał, że nasze hasło na dziś powinno brzmieć, i to jest ukryty komunikat, Galvanize. Zapraszamy do Trójki. Tak sobie pomyślałem, bo zaspany Stanisław o poranku bardzo lubi z Państwem rozmawiać, że może byśmy znaleźli polską nazwę, polski odpowiednik dla espresso, takiej kawy, która nas obudzi w poniedziałek o 6:09. A co się wydarzy do 9:00? Czy pomidor krzyczy, gdy go kroimy? Tak, na pewno. Wszystkie komórki, które tam funkcjonują, większość na pewno dostanie sygnał, że stało się coś, co może być końcem. Rozpoznałem głos wspaniałej pisarki, ale przede wszystkim profesorki od roślin Urszuli Zajączkowskiej i głos Karoliny Gonet. Czy pomidor tak krzyczy? No naprawdę, nie ma sposobu na gorszą wiadomość o poranku w poniedziałek. Co co ja mam teraz zjeść, zwłaszcza, że wydawca przyniósł mi kawałki pomidora z mozzarellą. Czy mozzarella też krzyczy? Będą obiecywać duże pieniądze, rzędu często kilkudziesięciu czy kilkuset złotych za godzinę albo za zadanie, właśnie za wykonywanie, wydawałoby się, trywialnych zadań. To znaczy na przykład wystawiania opinii produktom na portalach sprzedażowych albo dodawania komentarzy czy jakichś opinii, bądź pod postami czy innymi produktami w mediach społecznościowych. To nie o serze i nie o politykach. A o kim? O tym jeszcze przed siódmą. A pan? Mały figiel. Nic wielkiego. Pan Mały Figiel. To będzie bardzo ciekawa opowieść, ale nie o Polaku, który udawał. Fałszywy dyplomata nie tylko stworzył flagi i godła fikcyjnych krajów, które zdobiły fałszywą ambasadę, ale także urządzał w owej ambasadzie rauty, bankiety i bale charytatywne. Podpisywał listy intencyjne i rozdawał ordery, a przede wszystkim sprzedawał wizy i pozwolenia na pracę ludziom, którzy z geografii raczej nie mieli w szkole piątek. Podkład muzyczny Michała Strzałkowskiego materiału wskazuje, że chodzi o jakiś kraj na wschodzie. Więcej o tym przed ósmą. Aha, będziemy też dziś oddychać, ale ostrożnie. Powstają jak grzyby po deszczu. Oddajemy do użytku tężnię solankową. Udało nam się wybudować ten nowy obiekt, tą tężnię solankową. Mamy wybudowaną tężnię solankową, żebyście państwo mogli korzystać z inhalowania się. Ale tak naprawdę, po kiego grzyba? No, jak zawsze prosto z mostu pyta Paweł Turski. O tym też dziś będzie w audycji porannej 22 i 7 trójek. Przypomnę, że szukamy od samego początku polskiej nazwy na coś, co jest odpowiednikiem espresso. Czyli mała, mocna, pobudzająca 22 i 7 trójek. Takie coś na kawę z naszym logo będę miał dla państwa dziś, więc można dzwonić, a zespół Poranka wybierze zwyciężczynię lub zwycięzcę. A może to będzie Ines? Na wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach, tańczyła ona, motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Ines. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, czarnej Ines. La vi como bailaba, pero también como la miraba. Por eso la tuve que matar a la reina del sexo y del llanto. Morena, biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez. Przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Ines. Ole, raz No właśnie, 2-3 o dziewczynie, o kobiecie szalonej, niczym kawa poranna. Przypomnę, 22,7 trójek, szukamy polskiego odpowiednika, a właściwie polskiej nazwy dla kawy, która stawia na nogi, czyli espresso, a osoba, która nas przekona najciekawszą propozycją, teraz pokazuję, nie wiem komu, ale że mam taki przedmiot do kawy, spożywania z naszym logo pięknym i wręczymy. 22,7 trójek. A teraz przeniesiemy się na Bliski Wschód. Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie, badając zachowanie motyli, odkryli, że samice unikały składania jaj na pomidorze, jeśli roślina wydawała dźwięki sugerujące, że źle się czuje lub na coś choruje. A to oznacza, że zwierzęta i rośliny potrafią się komunikować, o czym przekonywać będzie Karolina Gonet. Rośliny mówią, i to w czterech językach: morfologicznym, fizjologicznym, biochemicznym i bezprzewodowym, czyli za pomocą fal, sygnałów elektrycznych i wibracji. Przekazują konkretne informacje o stresie, o warunkach panujących w danym momencie. Na przykład mogą informować, gdzie jest woda. Profesor Stanisław Karpiński, biotechnolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Korzenie rosnące wydają określone dźwięki, które docierają jako drgania do sąsiednich korzeni i te korzenie zaczynają rosnąć też w tym kierunku. To nie są rozmowy o pogodzie, tylko ostrzeżenia. Nic mu nie mów! Czasem dźwiękowe, a czasem pachnące jak świeżo skorzona trawa. Tak roślina daje znak, że coś ją zaatakowało i lepiej trzymać się z daleka. Raczej wysyłanie substancji chemicznych. Profesor Artur Gryszkin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Powodują pewną reakcję. Ja tu jestem, przyjdź. Albo ja tu jestem, coś dla ciebie mam. Ja potrzebuję fosforu i azotu. I informując na przykład owady, by nie składały jaj, by pyłku nie pobierały, czy nektaru nie spijały. W tym czasie pszczoły wiedzą, który kwiatostan został ostatnio odwiedzony przez pszczoły, dlatego że gubią ładunek elektryczny. W przyrodzie komunikują się także grzyby, które tworzą podziemną sieć sygnałów, zwaną Wood Wide Web, która łączy drzewa i rośliny, umożliwiając im wymianę informacji i zasobów na wzór internetowej sieci cyfrowej. Cała ta mykoryza, czyli współpraca tego borowika, czy choćby muchomora czerwonego, to wszystko jest związane z współpracą między grzybnią a drzewami. On musi wiedzieć, tu jest modrzew, więc ja będę rosnął. Brzoza, tu będzie mi dobrze. Całkiem niedawno też odkryto, że poranione buki wydzielają całą masę terpenów, związków lotnych. Profesor Urszula Zajączkowska, Instytut Nauk Leśnych SGGW. Aktywują geny odpowiedzialne za aktywną odporność, odpowiedź na stres, do drzew, które tych ran nie mają. Pora zadać najważniejsze pytanie. Czy pomidor krzyczy, gdy go kroimy? Tak, na pewno. Wszystkie komórki, które tam funkcjonują, większość na pewno dostanie sygnał, że stało się coś, co może być końcem. Z pewnością na granicy albo blisko rany aktywują się reakcje regeneracyjne, ale najczęściej jest już za późno, ponieważ ten pomidor zwykle jest już w brzuchu albo na patelni. Ukryta przed naszym wzrokiem eteryczna sieć roślinnych sygnałów pełni rolę naturalnej ochrony przed zagrożeniami, którym być może jesteśmy my sami. My sami. Choć przyznam, że te badania, wyniki badań naukowców z Tel Awiwu, wegetarian także nie stawiają, jak słyszeliśmy, w najlepszym świetle. No i co mamy zrobić? 22,7 trójek. Jak się będzie nazywało? Espresso po polsku? If I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose. Państwo już po kawie? Propozycje na polskie odpowiednike espresso. Przyszło mi do głowy taka nazwa jak kopniaczek. Ma pan wspaniały głos. Myślałem, że to mówi do mnie jakiś automat. Nie z kawą oczywiście. Kopniaczek. Olga, mamy chyba jeszcze coś pod numerem 2. To posłuchajmy. Nie śpieszmy się. Odpowiednik polskiego espresso. On naturalnie przychodzi do głowy espresso. Mhm. Zwłaszcza na dworcu kolejowym. Billie Eilish, 22 minuty po 6. Przegląd prasy. Poniedziałek, 28 lipca. Zaczynamy od portalu wpolityce.pl. Tylko u nas mogę przeczytać taką informację. Dlaczego Kampus Polska się nie odbędzie? Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych, że w tym roku nie odbędzie się organizowane przez niego coroczne wydarzenie Kampus Polska Przyszłości i tu cytat z powodów oczywistych. O komentarz portal w polityce poprosił profesora Arkadiusza Jabłońskiego, który jest socjologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pytany przez tenże portal, niestety nie znamy imienia i nazwiska osoby, która rozmawiała z panem profesorem, podpisała się po prostu AS, profesor, który wyjaśnia, dlaczego nie odbędzie się w tym roku Kampus Polska, czyli Arkadiusz Jabłoński, socjolog z KUL-u, mówi tak. Myślę, że podstawowy, oczywisty powód to jest brak finansowania. No i teraz najważniejsza informacja. Niemcy uznali Trzaskowskiego za przegrywa. Więcej, jeżeli to Państwa interesuje, na stronach portalu wpolityce.pl. Tymczasem Rzeczpospolita informuje o tym, że system Viktora Orbana bankrutuje, a Węgrzy biednieją w oczach. Przeciętny Węgier jest już biedniejszy od nie tylko statystycznego Rumuna, ale także Rosjanina i to może przesądzić o wyniku wyborów za kilka miesięcy. Jędrzej Bielecki pisze o tym, że parlament właśnie przyjął ustawę, która znosi limit wydatków na kampanię wyborczą. Cały aparat państwa będzie zaprzęgnięty do zwycięstwa Fideszu. Skala propagandy przypomina nalot dywanowy, no ale jeżeli pieniądze idą na propagandę, a nie na wydatki, które mają ułatwić życie obywatelkom i obywatelom Węgier, to być może jednak faktycznie Orban zbankrutuje także politycznie. O tym dziś pisze Rzeczpospolita. A skoro mowa o pieniądzach, to Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie informuje: stop nowym wydatkom. Pierwsze słowa Tuska. Po raz pierwszy Donald Tusk przyznał, że pojawia się problem z budżetem państwa. Czy to zapowiedź cięć? Na pewno nowych wydatków nie będzie, słyszymy z kręgów rządowych. Mamy dług, mamy wysoki deficyt. Ja żadnej z tych kategorii nie mogę przekroczyć, bo się zacznie domino i bardzo złe konsekwencje. Muszę działać w ramach odpowiedzialności za całość spraw państwowych, mówił na sobotnim spotkaniu z mieszkańcami Pawianic Donald Tusk i dodawał, jeden z ekspertów słusznie zauważył, że mamy szwedzkie wydatki i irlandzkie podatki. Ta informacja i cały opis sytuacji związanej z tym, że nie będzie nowych wydatków, dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A na koniec mam jeszcze dla Państwa krótką informację z portalu gazety Fakt. Nie będę jej rozwijał. Sprawdzą Państwo sami, jeżeli będą zainteresowani. Powróci serial Rancho i gazeta stawia istotne pytanie. Czy ożywią Królikowskiego i Pieczkę? No naprawdę? 25,5 minuty po 6:00, audycja poranna w Trójce. Das Modell to Kraftwerk. Proszę tego nie łączyć z informacją o Kampusie Polska. To zespół, który wystąpi na OFF Festiwalu w tym tygodniu. No dobrze, 22,7 trójek w sprawie polskiej nazwy espresso. Żeby wymyślić polską nazwę dla espresso, ale przecież ona już od dawna jest. Taka kawa nazywa się w Polsce szatan. I po prostu rano trzeba sobie zrobić szatana. Chciałam powiedzieć, że nie bardzo wiem, dlaczego mamy wyważać otwarte drzwi, bo od zawsze to jest szatan. Pozdrawiam serdecznie. Ja także. Chcę tylko powiedzieć, że akurat u nas są niewyważone, więc można do 9 odważnie zgłaszać propozycje, a kto się odważy najbardziej, dostanie od nas taki niemałej wielkości przyrząd do spożywania espresso. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy. Reklamy. Zapomniałem dodać, że Kraftwerk pojawi się w Katowicach na OFF Festiwalu w piątek o 23.40. Zapomniałem, bo dopiero kolega Krzysztof przyniósł mi kopniaczka. 6.30, Krzysztof Zyblewski i skrót wiadomości. Prezydent Bielska-Białej wprowadził przed północą stan pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze miasta. Ratusz polecił mieszkańcom zagrożonych terenów, aby mieli przy sobie naładowane telefony i niezbędne lekarstwa i śledzili komunikaty w mediach. Służby monitorują stan nie tylko rzeki Białej, ale też czterech potoków, zapewniają władze Bielska-Białej. Polska poderwała myśliwce po zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę. Także naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości, poinformowało dowództwo operacyjne w większości regionów Ukrainy, w tym Kijowie. W nocy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W ataku dronów na ukraińską stolicę 8 osób zostało rannych. Na południu województwa śląskiego kierowcy przez najbliższy miesiąc nie będą mogli przejechać tunelem Emilia w ciągu trasy S1 w Lalikach. Został zamknięty, bo wymieniane będą m.in. elementy bezpieczeństwa. Do 25 sierpnia trzeba korzystać z objazdów. Pełny serwis Trójki o 7. Patrzymy na niebo z niepokojem. Przypomnę, że dziś w całej Polsce zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu i burze okresowo, ale także przez cały dzień o umiarkowanym i silnym natężeniu. Na północy i w centrum do 50 mm. Od 17 stopni na północy do 25 na wschodzie. To co, może byśmy się teraz po Memphis przespacerowali? I to w jakim towarzystwie? Sze, 6.32. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Walking with Security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. They got catfish on the table. They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my mates. He said, tell me, are you a Christian child? And I said, man, I am tonight. Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off the field. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off the field. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Tak sobie zawsze mówię, jak robię sobie mocną kawę, że robię sobie kawiszona, więc może to jest presto, to będzie taki mały kawiszonek. I teraz uwaga, będzie żart bardzo śmieszny. Lepszy kawi niż kapiszonek, zwłaszcza o poranku, kiedy człowiek nie może się dobudzić. Ale kawiszonek mi się podoba. 22,7 trójek. Polska nazwa dla czegoś, co Włosi nazywają tak pięknie. Espresso. Proponuję taką nazwę, polsko brzmiącej nazwy kawy. Wstawajka. Aha. No to wstawaj. Ta. Zabierzemy Państwa teraz do Tokio, zespół Barnim. To była piosenka dnia jakiś czas temu, a za chwilę przeniesiemy się gdzie? A nie powiem. A już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, prowadzimy wszędzie zamek. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki, rozbić dwie. Wejść na dach, pałac kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale, zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale, zabieraj ubrania, zabieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę, prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. To się panowie na zakończenie uśmiali pięknie, że tak powiem, Barnim i Tokio. No dobrze, ale my teraz nie do Tokio się wybierzemy, ale też na wschód, to znaczy od nas patrząc, to na wschód. Będzie o skandalu dyplomatycznym w Indiach. Tamtejsza policja zatrzymała ambasadora kilku fikcyjnych państw. Pod wszystkimi tymi tożsamościami krył się jeden niezwykle obrotny obywatel, który założył ambasady państw nieistniejących i dzięki temu wyłudził. I wyłożył ktoś mu, ale on wyłudził niemałe pieniądze. O tej niewątpliwie filmowej historii, którą pewnie za jakiś czas zekranizują w Bollywood, opowie Michał Strzałkowski. Pamiętają państwo polski film Konsul z Piotrem Franceskim w roli głównej? Ja nie wiem, kto jest Czesław Wiśniak. Ja jestem austriacki dyplomat. Główny bohater filmu przez 3 miesiące wodził wszystkich za nos, udając, że otwiera konsulat generalny Austrii we Wrocławiu. Choć w filmie zmieniono mu nazwisko, to ta historia jest oparta na faktach. Pod koniec lat 60. zawodowy oszust, pochodzący spod Rzeszowa Czesław Śliwa, naprawdę nabrał pół Wrocławia, że jest austriackim dyplomatą. Mały figiel. Nic wielkiego. A zastanawiali się państwo, jakby wyglądał bollywoodzki remake tej historii? Zastanawiać się nie trzeba, bo indyjska policja zatrzymała właśnie w stanie Uttar Pradesh ambasadora. Ambasadora kraju o nazwie Zachodnia Arktyka. I nie ma co wertować atlasów. Taki kraj na pewno nie istnieje. Tak jak i inne, których ambasadorów udawał urodzony w Indiach Harshvardhan Jain. Aresztowany prowadził 4 fikcyjne placówki dyplomatyczne. Wszystkie działały w eleganckiej willi w mieście Ghaziabad na przedmieściach Delhi. Fałszywy ambasador miał do dyspozycji 4 luksusowe limuzyny na fałszywych tablicach dyplomatycznych i zatrudniał kilkuosobowy personel. Podawał się za przedstawiciela nie tylko wymyślonej zachodniej Arktyki, ale także księstwa Seborgi, królestwa Paulwi i Republiki Lodoni. I niestety oszukał w ten sposób tysiące ludzi. Opowiada dowódca jednostki specjalnej policji stanu Uttar Pradesh, komisarz Sushil Gule. Fałszywy dyplomata nie tylko stworzył flagi i godła fikcyjnych krajów, które zdobiły fałszywą ambasadę, ale także urządzał w owej ambasadzie rauty, bankiety i bale charytatywne. Podpisywał listy intencyjne i rozdawał ordery, a przede wszystkim sprzedawał wizy i pozwolenia na pracę ludziom, którzy z geografii raczej nie mieli w szkole piątek. Gdy ktoś miał wątpliwości co do autentyczności ambasady, fałszywy dyplomata miał i na to sposób. Posiadał przerobione komputerowo zdjęcia, na których ściskał dłonie wpływowym osobom z Indii i ze świata i na potęgę wyłudzał pieniądze od kogo się tylko dało. Czego jeszcze potrzeba do takiego przedsięwzięcia? Tak to tłumaczył nasz polski dyplomatyczny oszust Czesław Śliwa w nakręconym w 1970 roku przez Krzysztofa Gradowskiego filmie dokumentalnym Konsul i inni. Do dyplomaty potrzeba trochę gry. Trzeba być trochę i psychologiem. Trzeba być trochę i aktorem.

Sunshine on Catford, Key Tempest i Neil Tennant, 22:07. Tu jak są państwo rzetelni i konkretni. Dla mnie to siekierka, a podwójne espresso to siekiera. Dziękuję. Bardzo proszę, my też się polecamy. U nas w domu, jak dziadek chciał wypić mocną kawę, to mówił, żeby mu zrobić siekierę. Może siekierka. No właśnie, czyli podwójna, pojedyncza siekierka. A może byśmy spróbowali znaleźć przepis na tę kawę, polską edycję espresso, która ma nas obudzić w poniedziałek, na przykład po urlopie? Chciałabym zaproponować nazwę do kawy espresso po polsku, prażucha. To istotne, musi być podana w kubeczku z Duralexu, tak przynajmniej dwie łyżeczki kawy zalane wrzątkiem. Tu jest dużo szczegółów. Po pierwsze, w czym podajemy, po drugie, ile podajemy, a po trzecie, ta nazwa. Ona by wskazywała na takie podlaskie korzenie tej kawy. Prażucha, przypomnę. 22:07. Off Festival przed nami. Przypomnę, od piątku do niedzieli tam będziemy. Od piątku do niedzieli na scenie także polskie zespoły. Ten był u nas wczoraj na koncercie, powtarzaliśmy, ale nigdy dość. Na balkonie. Przegięta przez barierkę, o, łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi, lecz wykluję na balkonie dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bo o tym zespole mówiłem wczoraj na naszej antenie. Powtórzyliśmy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, a na OFF Festiwalu, który między 1 a 3 sierpnia pod naszym patronatem w Katowicach. Panowie pojawią się w niedzielę o 16:35. Wakacje. A w wakacje cyberprzestępcy nie próżnują. Wymyślają kolejne metody oszustw, które nasilają się właśnie latem. O tym teraz Piotr Łodej i jego gościni. News albo fake news. Dziś w naszym cyklu kolejna przestroga, szczególnie dla dorosłych, chociaż opiera się na oszustwach skierowanych również do dzieci. Wakacje, jak mówiliśmy już kiedyś, cyberprzestępcy nie odpoczywają. Naszym gościem jest Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa NASK. Kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry. Mówiliśmy o już kilku metodach oszustw nasilających się, no właśnie szczególnie teraz w okresie letnim, wakacyjnym. I kolejne oszustwo. Tym razem to, ja bym nazwał, fałszywe zatrudnianie, tak? Generalnie pułapka na ludzi młodych i nie tylko, którzy szczególnie teraz szukają pracy wakacyjnej, dorywczej, tak żeby móc sobie, korzystając z wolnego czasu, dorobić na przykład do czekającego nas wyjazdu. Na czym polega to przestępstwo? Wyjaśnijmy, ku przestrodze rzecz jasna. Zazwyczaj przestępcy skontaktują się z nami za pośrednictwem jakiegoś komunikatora, bądź poprzez na przykład reklamy, post w mediach społecznościowych. Przestępcy będą nas kusić perspektywą łatwego zarobku. Będą obiecywać duże pieniądze, rzędu często kilkudziesięciu czy kilkuset złotych za godzinę albo za zadanie, właśnie za wykonywanie, wydawałoby się, trywialnych zadań. To znaczy na przykład wystawiania opinii produktom na portalach sprzedażowych, albo dodawania komentarzy, czy jakichś opinii, bądź pod postami, czy innymi produktami w mediach społecznościowych. Zastanawiając się nad tym przypadkiem, co tu jest fejkiem? Przede wszystkim sama oferta. I to bardzo często dość łatwo zweryfikować, bo przestępcy będą nam się próbować podszywać pod na przykład istniejące, czy to giełdy kryptowalut, czy pracodawców, czy na przykład już w kontekście samej wypłaty pieniędzy, pod banki i inne instytucje finansowe. Warto zawsze zweryfikować, poświęcając dosłownie kilka minut z wyszukiwarką internetową, czy rzeczywiście taki program inwestycji, taka oferta pracy, takie stanowisko pracy w ogóle istnieje. I w zasadzie, jeżeli wpiszemy szczegóły tej oferty, tej propozycji, którą otrzymujemy od przestępców, to wystarczy dosłownie kilka sekund, żeby zorientować się, że to jest szeroko opisywany schemat oszustwa. I te parę sekund, które poświęcamy na to, żeby zobaczyć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, może nam bardzo szybko wyklarować całą tę sytuację i w konsekwencji uratować nas przed stratą pieniędzy czy przed zaangażowaniem się właśnie w jakąś na przykład współpracę z przestępcami, nieświadomo. Zachęcamy do słuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Przypomnę, naszym gościem jest Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa NASK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i pozostańcie Państwo bezpieczni. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Dłuższa wersja tej rozmowy do usłyszenia w naszych podcastach, a ja zupełnie nie wiem, co mi strzeliło do głowy, pewnie brak kofeiny, mówiąc, że gościni pojawi się w tej audycji. Panie Karolu, pozdrawiamy, no i mam nadzieję, że już się nigdy nikt z nas nie pomyli. Moja nazwa odpowiednika Ekspresu to będzie Wstrząsak. Tak, ja myślę, że właśnie Wstrząsak by mi się teraz przydał. Ja chciałam zgłosić moją polską propozycję na poranną kawę. To byłby budzionek. Budzionek brzmi właściwie tak jak budzik, a budzik, czyli Piotrek Młodej, jutro między 6 a 9 z Państwem. Już dziś zapraszam, a news albo fake news, przypomnę, do usłyszenia w naszych podcastach. Do usłyszenia za kilka minut, do 7, ble. On holiday.